اليوم الأول في العمل. روزي أكوم دار كور. الوضع: توظفت هدى كمندوبة مبيعات، ولقد جاءت للتو في يومها الأول في العمل وهي تتكلم مع زميلها نبيل. هادي بعنوان يك فروشنده كار ميكند و اين اولين روز براي آن در محل كارش. هدى همين الان سري كار آمده و داره با همكارانش نوبيل صحبت ميكند. الحوار: محاوره. نبيل: سوف أجول بك في أرجاء المكتب وأريك مكتبك. نوبيل: من با شما هستم که اداره و دفتر شما رو برایتون نشان بدهم. هدى: شكرا، سأقدر لك ذلك. هدى: خیلی ممنون، ببخشید، خیلی زحمت کشیدی. نبيل: قسم التسويق هناك، قسم المحاسبة عند نهاية الممر، هنا قسم المبيعات، اما مكتب المدير فهناك. نوبيل: اینجا بخش بازاریابی و تحقیقات بازار است و در اخیر راه رو و اداره حسابداری است و آنجا بخش فروش هم هست، اما دفتر مدیر کل اینجاست. هدى: این مکتبی؟ هدى: میزی دفترم کجاست؟ نبیل: مكتبك هنا بالقرب من مكتبي. نوبيل: دفتر شما اینجا کنار دفترم. هدى: هنالك الكثير من الملفات على هذه الطاولة. هدى: اینجا خیلی از پرونده های روی میز دفترم است. نبيل: هذه رزمة من ملفات العملاء، وضعت هذه الملفات على مكتبك لأطلعك على مهامك. این پرونده ها مشتریان ما را برای شما روی میز گذاشتم تا روند کار را برایتان نشان بدهم. هدى: حسنا. هدى: خوب باشد. نبيل: الحمامات خلف المطبخ، براد مياهي هناك، اي سؤال آخر؟ نوبيل: دستشویی پشت آشپزخانه است، یخچال هم آنجاست، دیگر سوالی هست؟ هدى: بقي عندي سؤال، متى يحين وقت الغداء؟ هدى: یک سوال فقط هم مونده، وقت نهار کی می شود؟ نبيل: فترة الغداء تمتد من 12 وحتى 1 ظهرا. نوبيل: وقت نهار از ساعت 12 تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. هدى: شكرا. هدى: خیلی ممنون.